Nyt on digiaikaan siirtyminen tehty todella helpoksi ja edulliseksi. Suomi siirtyy pian digiaikaan, joten juuri nyt on aika toimia. Viasat Kulta on helpoin ratkaisu. Sinun ei tarvitse vertailla tai jonotella digibokseja myymälässä tai hikoilla laitteiden asennuksen kanssa. Saat samalla kertaa valtavan kanavapaketin, digilaitteet sekä ammattiasennuksen kaupan päälle.